أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة بني إسرائيل دا شبوش بيتم آيات تخشرو پر أو عيام آيات بني دا ختمش دغه ربط د ما قبل سره د دې چې په ما قبل شکم مزامین بیان شوی و په غو مزامینو کې د توحید اثبات شوی او د شرک ابطال شوی. د لیم عین غیب و مزامین وړاندې کی چې د شرک ابطال دی او د توحید اثبات په یو خاص طرز چې دی اول د اثبات توحید چې خاص طرز ده د چې نعمتونه الله تعالی ورته ذکر کوي خپل یو بعض د نعمتو ورته ذکر کوي چې دغه نعمت چې دی ته فکر پکشي کې و په دا ټولو کایناتو کې یو څوک کولی شي چې تا کې درلره درکړي. نو چې نهشي درلره درکولی دغه نعمت خاص الله درکوي. نو توحید هم د الله حق دی. بل چاته به ته عبادت نه کوې چې بل چاته عبادت وکړي نو خوا دې شریک دي ورسره ونیوي. نو شرک باطل دی، توحید حق دی. بل چا ابطال د شرک هغه بیا په دا رقم کوي چې مال خاص اندازې دی چې په خپله ته یې مشرکه چې پر تا زحمت راغلی دی په دریابو په بل ځای کې بیرته په الله باندې زړیږه بیرته به الله تعالی ته زارۍ کوې. بره د بتان هم د ځینه ووځي قبرونه ګرده شي یعنې د ځینه بس الله پاک چې دا مازې وچې ته راواوړي بیرته ته یې بره شل خدایان نور پیدا کړه الله پاک سره شریکان کړي. نو الله وایي دا بیا کوم عقل دی چې په مجبوري کې ته خپله الله ته نارې وایي چې سم دم وساسې برای بیرته بیا ستا نفس خواهش راپورته شي رقم خدایان جوړ کړي. نو دا دې غلطي ده ولې ته خپل هغه په توحید اقرار کوې بل ځای چې مجبوره سي چې مجبوریت ختم شي شرک ته ملا وتړي. نو دا شرک باطل دی. که دا شرک لږ نو کې حق وای یو لږ نو کې سره لګېدلی نو چې پر تا زحمت راغلی وای هم به دې هغو خدایانو ته نارې والې. د زحمت په وخت کې هغه واقعي چې د مرګ سره مخ سي باره د بوتانو شیان ګرده د زړه څه ووځي د خولې څه کې ووځي یو په الله پاک باندې ته نارې وایي. نو دا یې ابطال د شرک چې دغه دوې خبرې کوي. نعمت ور په یادي چې دغه نعمت چې دا اوس راځي په د آیاتو کې ذکر کړي چې دا یوازې زما کار دی الله پاک. بل دغه ورپیا دی چې ته خپل اقرار د الله په وحدانیت کې د مجبوری په وخت کې نو بیا چې ته د مجبوری څه ووځې ولې بیا بیرته شرک کوې. په دغه دوه مضمونه دلته بیانېږي. الله پاک داسې فرمایي وایي ربکم رب ستاسې چې دی الذي دا خو هغه ذات دی یوز جي چې چلوي ازجا د یو شا شړل چې لکه سړی چې د مثال په طور په یو مرکب پسې لاړ پسې اخېستې شړې بیایي نو په کښتۍ خو نو چې دی شړل معنا چلول یوزجې چې چلوي له کوم ستاسې دپاره الپل که کښتۍ په البحر په دریاب کې و دغه دریاب ته چې کوچنۍ شګه ورواچوي ډوبېږي الله تعالی په اوګوټو په کښتۍ کې دا حکمت کېښدي چې په الله رقم د په ټنو ټنو بار دی مګر بیا هم نه ډوبېږي الله وایي دا زما کار دی که زه وغواړم د دغه سره سره چې دا اوګوټ به تا د پیالې په رقم جوړ کړي ډوب نه شي بېرته سبا او برباد شي که نه شي نو الله پاک ربکم رب ستاسي الذي هغه ذات یوزجي چې چلوي له کوم ستاسې دپاره الپل په کښتۍ معنا له کوم یې ووایه چې الله وایي پایده یې ماته نه رسېږي پایده یې هم ستا ده له کوم ستاسې دپاره الپل په کښتۍ في البحر په دریاب لتبتغوا او دا ستاسې دپاره چې کښتۍ چلیږم د څه دپاره لتبتغوا چې تاسې طلب کړي تلاش وکړي من فضله د رزق څخه د الله د رزق څخه په قرآن کریم کې هر ځای د فغدل تعبیر کول کیږي د رزق په نامه هم یادیږي د فغدل فغدل دا چې پر یو چا باندې بالابود احسان وي الله پاک وایي ته چې عبادت کوې پر دې دنیا باندې په دې ته زما څخه رزق نه شې ګټلی دا خو ته د آخرت لپاره کوې چې والله مې آخرت راسم کې جنت به ګټې نو ډوډۍ خو مه ورته کې خورې ته ته چې دا د مځکې څه چې نعمتونه دي دا د الله فضل دی په فضل کې خورې د عبادت په بدل کې خو ته څه شي غواړې جنت غواړې د دنیا رزق څه دی هغه وایي الله زما د طرفه څه پیرزویله ده چې زه درلره درکوم کېدای شي په خبره پوهېږي نو لتبتغوا چې تاسې طلب وکړئ من فضله د فضله د رزق څخه هی دی الله دا د الله تعالی فضل دی فضل یې په تعبیر د چا څخه کوي د رزق څخه کوي ولې دا د طرفه د الله تعالی یو زائده پیرزویانه ده انه کان بکم رحیما انه بشک دغه الله کان دی بکم په تاسې رحیما رحمت کوونکی مهرباني کوونکی دی الله پر تاسې دغه سره رحمت کوي نو دغه یو نعمت چې د کښتۍ د چلولو ذکر کوي نو دا الله پاک وایي دا بل څوک نشي کولی دا څه چې باطل خدایان چې تاسې عبادت کوئ لمر ته کوې عبادت کوې سپوږمۍ ته کوې کې قبر ته کوې کې غوایي ته کوې کې اور ته کوې کې بت ته کوې یو دا کار نشي کولی الله وایي دا کار زما دی نو په عبادت کې بیا ولې برخې ورکوې په نظرو کې بیا ولې برخې ودی ته ورکوې دا یو مضمون فسی الله تعالی وایي واذا مسکم الضر واذا هغه وخت مسه چې ورسېږي کوم وتیسې ته اغدر تکلیف په البحر په دریاب په دریاب کې چې تکلیف ترته ورسېږي د سره که مریض کېږي خو هم دوا او ډاکټر شی هلته نشته باران او الله تعالی ته زارۍ کوي یا د سره که د دریاب تکلیف چې یا پله دریاب توپانی سي توپانی چې سبا دم په پسې اوبه م غونډۍ غونډۍ کېږي په دې ګړي کې هر سکنډ ته دغه دی چې اوس چې کښتۍ غرقه سي نو الله ته نهرې وهي باران واچه الله پاکه بچاوه وایه الله پاکه بچاوه وایه دغه وایم وإذا غ وقت مسا چې ورسېږي کوم متیسته الغدر او تکلیف په بحر په دریاب کې لکه دا دریاب توپان یا د باد توپان چې په دریاب کې جوړ شي غدل ورک سي من هغه څو تدعون چې تاسو را بولې عبادت یې کوي الا مگر اياه یو دغه الله دلته نو ستا ګرد نور یې شي بار بره جلا تو مناتم کې یېر شي پلانې نکو پلانې نکو دیم ګرد یېر شي دلته یوازې الله را نه غي الله ته نه ریچ الله پاک به تا ولا که کې الله پاک کشتی بچاوا وا دلته دا خو وای ګوري الله دا تعبیر کې غتل ورکس ورکس معنا د دماغ دی وزه خلق نه وې د خو او د خاطر می ووتی غدل ورکس استات من اغه سوک تدعون چې تسرا بولی الا اياه مگر نه یو دغه الله الله جنه یریش دلته بس تعالی تعالی فیات سی بره فلما نجاكم نو دا خو جاغه توحید چې خپل عبارت په دغه ځای کې کوي فلما هغه وخت نجا الا وای چې موږ نجات او خلاصون ور درکو کوم تسته خلاص مکو و مو یو کوم ځای ته الا البر و وچته دا نجا چې متعجب په الهی متضمنه معنا لري د ارسال کی معنا نو هغه وخت چې موږ خلاصون تسته درکو و مو یو الا البر و وچته کرا کشتی بچاو سولارس پر وچه چې ته وخه جد دریاب څخه اعرضتم اعرغتم تس مخ اړوي بارنو اعراض وکي بیرته جلاله تعالی يرسي بیا چې کم د کم کم شه د پاره تا جلا جلا خدایانو معبودان مقرر کړو بیرته ته هغه د شرک مو وکان الانسان کفورا وکان دی الانسان انسان کفورا ناشکر دی ډیر غټ ناشکر دی دوغه نس سپینسترګي ناشکر چې الله وي خو یو څو منټه د مخه الله تزارې کوي ګرد د دماغ وتلې ودانو چې دا مازی و چې مزي کتره وختل بیرته بیرته ته هغه دی معنا نه پوی دی هغه دی هغه د شرک کارونه چې کوي نو دا غټه نه شکر دی چې معنا دغه نه ډیر وخت نه چې سړی بابا نو خکلو نه ما بین چې کیرس ول خود به یې ری دی هغه زاری الله خو چې دا مازی مزي کتره د سینوی الله پاک فلما نجاهم الى البر فلما نجا چ مش خلاص کو کوم تس چاته بر خلاص کو راو مرسو الى البر وجت اعرقت بست اعراض شروع فقط ما نکلون نغواړي چې ما زیر اخلاص بیرته تاغه کې نو خود کفور ورته فرمایي چې وکان الانسان کفورا دی انسان کفور ډیر ناشکر دا نه به حق اته ناشکر دی چې نجات دې الله سره واخستي چې راځه بیرته دې عبادت و غیر الله تسول وسنا الله پاک دا خبره په صورت کې چې سیدی ته خدای اخلاص وجه اوس ولي پر دې مزکه په امر کې ورته الله تعالی دا ستا وجل یوازې په دریا کې په واسه پراو چ په دریا کې تغرق کړو خپل مزکه به چې قارون یې څنګه ته قارون په باره کې الله تعالی فرمای سورۃ قصص کې بیا راځي په شله مسفاری کې دی ان شاء الله الته یو اتایم آیات د قارون په باره کې الله فقصفنا به و بداره الارض فقصفنا مجنن استل وکړه په د سره و بداره پسرای سره د دی وسرایت واړه دا مونږ نه است الله په مزکه کې نو د خصف تورې چې دی هغه دغه دی چې په مزکه یو څوک نه نه باسي غرق شدی هغه بیا چې په دریاب کې اوسوک ډوب کې نو د مځکې ډوبولو ته خصف وای او په دریاب کې ډوبولو ته غرق وای الله دې ته خو ته د غرق څخه خلاص بیا سیدی کشتی را لوچ تر اوته ته پر مځکه کې د خصف څه ولې بیا غمه د خصف مځکه کې ندی سو خدای دې د قارون مسله په قران کریم کې ذکر شوی الله فخصفنا به و بداره الارض په دا او د فسرای په ټولم په مځکه کې خصف وکي په دا مځکه په دا وچه مځکه نه راوته فما کان له من فئه ينصرونه الله پاک وینو نه ودل ر هیڅ یو ډله هیڅ یو لشکر چې د کومک وکي د دغه ځای اخلاص کې چې در لاسونه چې علی په مځکه نه نو تیرا وی کاږي نه سوای راکشي خل ورته کتل د یو سړی دواړه ډوبې دل چې ارڅ چې در لاس نیولې وای پر سوی چې تل راکشي وای نه کېدل نو دیته یو ناصر ټولی نه سو پیدا چې د کومک وکي چپل الله علی کومک کاول و ما کان من المنتصرین آیات کې وای چې الله پاک دې په خپلم د ځان کومک نو سکول انتقام نو اخستل نه بل خلاصه ولا سی نه ځان خلاصه ولا سی نو خود دغه واقع عجیب ولي ير ته چې د دریا بره وخه چې الته دې الله تناری وای اوس شر او ته لبرت غیر الله تناری و عبادت کوي نو یعنی معنا خو ته بیغه مسول الله دې دغه ځای ته ولي بیغه مې د خصب ساس رز نسم کوره خود دغه دریا پر غاړه بجې د الله ته په داو چم ځکنه نه باسم د اسورت وای الله پاک فامنتم هيا فامنتم تشف امن کیاس تشف بیغه میکیاس اندجه خبره څخه یخسف چنن ایستل وکي بكم پتس سره جانب په اړخ کې البر د دیغه وچ دغه د وچ اړخ چې دغه د دریا په څنډه د چدلته تور ووتله په دغه ځای کې بجې د الله ته په ځکه باندې نه باسم ته دا غزا ته چا بیغه مکړی دا ګارنټی دی د کوم ځای اخس کړه چې الته جما ته ناری واجه چې وچ تراوته چې معنا به الله خو کیسه خلاص اس ولا زه بیغه مسو الله وی دی اما ته ارګړی زاری کو کنه زما په واسه پراته چې الته جوړ دی په دم ځکنه نه باسم نو اف امنتم ايات اف امنتم ته چې بیغه مس واست انده دې څه په امن کې سواست انده دې څه یخ سپه چې نن یستل بو چې الله پاک به کوم پتریس سره چیرې جانب په اړه کې البره دیږي وچ او یرسل یا برا ولی جا علیکم پر تیسی بانی حاسی بان کیز بات چشیگی پرایی در سر در خصب چه بیغامه دا بل عذاب علا پاک شدی پر عجان و بانی دا غصی عذاب را اسی چشیگی الو زوالی گیل ولی دا بری نجی دا کشنی کشنی دا بری او دا داسی چیزی گیل ولیش پر خلق و مشکل نو دا غصی ولی بیغامه علا خو بیا غصی هوا چلو ولیسی لکه پر مزک بانی دا بات تو پانچ راسی دا خود دا ګور او یرسل یا برا ولی جادم خ یخسفو دا پرغه ورعت افتیه به خسفو کی یا برا ولی علیکم پرتس حاسبا شیګ پرون کی بعد د حاسب ترجمه دغه د مطلق بعد نه د ترجمه حاسبا شیګ ورون کی بعد ثم بیا لا تجدو تس نسبی دا کولای لکم ستس د فار وکیلن کارسازی کو کی چتا کار در سم کی د دغه بعد څخه د خلاص کی نو نه د اغه څه بیغمه نه د اغه د پښتنه د انکار پر کوم کړ آیته د دغه څه بیغمه چې کوم ځکه جلانه نه بس آیته د دغه څه بیغمه چې دغه څه بعد به درنګ مسلط کی خدای بیغمه نه لري نو چې نه لري د اعراض څه معنی چې در وسه جلاته زاری کوجه په دایې کې کشتی ته پانیو وس چې راوته یعنی ته بالا غره چې سستاجون ته وس پرته شرک نه شرک مکو وسم اغه الله تعالی ته زاری کو چې الله پاک د پانو سم ساتي الله پاک د خصم مسات کې د دې دوار څخه پس یاله پاک په دوم ځل بیا ورته وای ام امنتم ام ایا امنتم تسی به غمه یاس په امن کې یاست اند دې څخه یو عیده چرا و بغرزی کوم تسی فيه په دغه دریاب کې تاره تن اخرى بلوه الله ودا خو ته ولاړ دې دریاب څخه یو ساده پروچه قدم کوشش شو یعنی بیا ته دریاب ته نه راځي الله خدمت په واسه پر د په دغه غړي بیرته کار پیښ شي چې درځي چې بیا ولاړ شي پرته ولي خود دې تجارتي کارونه په چا کې په دریاب کې نو داغه وخت مطابق باغه د تختو کشتی چلیږي اوس خدا بحری جهازونه د لوی لوی او ګفتونه چې چلیږي نو خاله ته چې وس وو ته خو کنه نه یې سبا نه خمش بعد بیا دغه سفر ستاپه مخ دی بیا راځي بیا په دغه دریا کې هغه بادونه در باندې چلیږي بیا به ماته ناری وای غلط به ته نشر میږي چم زکه ته وو زه به تانه ته سوجي کې چې دریا په راسه د صفو سوام واخله ماته زاری کې دغه ځای بیا په یاد راوي دغه څه بیا هم ام امنتم ام ایا امنتم تسبی غم سیویاس په امن کې سیویاس اندګه خبرې څه یعید چې الله برا وګرځي کوم تاسو فيه په دې دریاب کې تارته الاخرى بل ورمنا کار بدر پیش کې وتا ته بیا براسه و دریاب ته فیرسل چراله بل پلا فیرسل را و بلیږي علیکم پر تسبانی قاصفا با ما تونکی من الريح ده بعد سخه قاصف و اغبات تو الکیجه چې پر ارش راسه ماته کې نه درخت سراری کراب یو د خراب ماته کې چا شا خراب ماته کې چې پر ارش راسه حتی هغه تعمیران چې پکې ده بدون دغه ستیز ستیز دا رقم سی کم به ده به خو کاجه کله کم به خود د بجلی غیادو ته غیر زره کړی دل شو سی کړی ناجوګان خو به آسانه کاجه ګر سره دل شو وکاجه نو علاوه په دریاب کې به دغه بدر باندې مسرات کم تا ته برته کار در پیدا کم برته به دریاب تر راشه وسه په وګټ کشتی کې به راشه بار به دغه بدر باندې راولم چې کشتی ګر سره در ماته کې هر پخته پرېږد چې بار به خې ته مزینی وخیش فیرسل را او بلی جعلیکم بر تاس قاصفا بعد من قاصفا ما تون کی و چیز من الریح ده بعد قسمت سخه فیغرق برا بغرق کی کوم تاس په دریاب کی به ما په سبب دا کفر تم چې تش کو پر کړی دی الله خو چې وو چې وچ ته کو پر دکاوه شرک دکاوه اوس شراله هغه د سبب دی چې الله دی غرقی الله ظلم نه در سره کی د دې خبره څه چا په بیغه مکړی چې بیا به دریا کی کارس مخکې هغه د واش شاملیت کړ خاصه تخص په چا بیغه مکړی او هغه داسې بات چې د بری در باندې را نازلې د بری در باندې را وری د هغه څه چا بیغه مکړی او درې مې دغه شی چې دغه کار چا بیغه مکړی چې بیا به ستا په دریا کی کارس بیا به الله تعالی دغه ستیز بدر باندې مسلط کی نو خبر ته برازی بیا به ما تزاری که ثم لا تجدو لکم علینا به تبیعا ثم بیا بنو لا چې دا غرق مکم په دریاب کې کشتی مدر ماتی کم ثم بیا به لا تجدو تیس پیدانه کی لکم ستیس دا فار علینا پر مج بانی بهی پا سبب دا غرق تبیعا یو طلبگار دا کسات تبیع دا غرق تویل کیج لکسری چې دا مثال پا تور دا یو چا ورور خدای نکرده ور مر کی نو دا د مقتول ورور خو برای پا قاتل پسی گرزی دا چه دا پاره چه کسات زنی و اخلی الله و ایزی چه ارقام تا عذاب برکن بیای کسات اخیستون که نیستش پا ما پس پت پت پسی چه تاو دا خدای سر گوری بینو نو زی بیاستا چه کسات اخلم پا ما پسی بیا برد سوک دا غنیس که ولی متابعات پلتنه چه زی دا اخپل قوم کسات اخلم دا یا دا بیا دینیس پیدا که ولی سو ما بیا با لا تجدو تیس پیدا نکی لکم ستیس دا پارا علینا پر مر بهی پا سبب دا غ غرق چه معنی از ما قوم غرق کردی طبیعا یو طلبگار دا کسات با نکی پیدا چه پا ما پسی علاوه زد تو دریر زو خود خدای از کسات اخلم ولی اخرم ولی از ما پلار را مرکی پا غدریاب کرا غرق دا خدا وکره یا ولی از ما با غرق یا برد علاوه بیاد گرد کائنات اللہ سازاد بیاد جدی دا جا کسات واقعی پا ما جا پسیسی پا غبل سرات کم نغسی علا افتالا پرمائی ولا خاف و عقباها اغه وشه والا چې اغه د صالح علی السلام وشه مړه کړ علاوه دی به موږ غرق ته باکو غرق مهم کړل عذاب پر نازل کې علاوه د عقبات نه بیا زنه به رجم عقبات د یوشي ورسته پایله چې برای دغه پایته تاک تلې نتیجه خراب پر او علاوه نتیجه به د دی لاس از چرڅنګ خرابي خراب پدې ما عذاب لرور ما د قوم هلاکی دلته تعبیر په تبع ځنی وکي د دې د پاره بیا تبع دی نسبی دا کوله چې په علاج په سیسی چې لا پاک د ازور دون قوم څنګه راغړ کی دا خو بجده در پسید علاوه د بدی څه زنه به رجم برا دې کوي تر دې ځای پورې ګوره دغه د دواړه مزمنه جوړه سره راوړه په سر کې هوغ عزت ور ذکر کی هغه چې ولا پاک ولا پاک سیس کوشتي په دریا کې درچلی دا نعمت ول دا نعمت بل څوک نس کوله نو چې دا کشتی در چلیی ته به د الله تعالی عبادت کوي دا د توحید په نعمت ورته یاد کړي چې معنی دغه انعام مې در باندې کړی بیا دا خبر ورته ذکر کړله چې دا موږ ابطال د شرک دی اقرار څه د دې دلیل پر انسی ته چې په دریا کې مجبور سي او الله تعالی وای نور دا باطل خدای دې کړ د دماغ او غرزیر دلته چې باره وا د خو د خاطر مې وته لیواز دی الله په یاد چې وچ ته ولار سي بیرته بیا د نور خدایان په یاد الله وای دا دې بل کفر و ناشکر ده چې ته کوي چې هلته زه په یادم یوازې دلته بیا بیرته دا نور در په یاد سي دا به هغه چې د په خوله شرک باطل کی چې کدا ستا شرک حق وای دا ستا باطل خدایان حق او په دریا کې به دې مغه تناری وای څنګه صدر باندې راسه هغه چې د خو او د خاطر روز یوازې جزه پیاجم چې څنګه سر نه ته چې راسه بار په داز کې نور سبب پیاج پجم ځکه کې نو الله تعالی غ عذاب راو ته وبرې شو چې دغه دغه عذاب وسه په تپم ځکه کې ولي بیغه مې د سر پر دغه وچم ځکه کې الله تعالی په واسه پراد چې پر تان نور عذابونه مسلط کې لکه خسر لکه د تیز بادونه یا به دې برته واغه درې هفته مجبور کې کار به دې پیښې زیب خو بیا به الله تعالی په هغه وبو کې په لاس راسه بیا به الله تعالی تو پاندر باندې راو بیا به دې غرق کې بیا ساده پاره کسات شو کې مې نس چې ساده پاره سات وخت دا حالات څخه وس بل نعمت پر ذکر کی فدا نعمت کی مالا تعالی دی توحید ترا بوج دسه الله فرمای ولقد بتحقق سر کرمنا مج عزت ور کړی دی بنی ادم دا ادم علی صلوات و سلام او اولادیت دا بنی ادم ذکر کی د دینو یهود و نصارا و مجوس و مشرک عرب لا تر لاندې دی و خو ګرد دا ادم علی سلام زمن وس دا کافر چی دی زموج دینی ورور نه دی د سینه سبیره کوم ورور خو مده چې دیم د ادم علی السلام څخه پیدا دی موږ د ادم علی السلام څخه پیدا یو نو بشری ورور سره لرو بشری معنی انساني ولې دیم نه دی د غوی څخه پیدا نه د شر مشه پیدا دی د ادم علی السلام زوی فقط کلمه نه ته وایي کلمه کې وله بارم نو جنی ورور ام سنه بار اسلامي ورور هم سو مؤمنان ګرد الله سره ورونه کړی چې کلمه نه ویلې نو بار لکه د یو پر زمون چې ګسر ادم علی السلام ته مزه چې یو ورور کافر بلی چې شي بلی مسلمان دا رقم نس کېدره نو خو چې په خپل کور کې چې دغه یو پر زمون یو ورور مؤمن بل کافر کېدلای شي لکه د رسول الله علیه السلام په اصحاب کې ډېر دا رقم یو ورور صحابي او د رسول الله علیه السلام تر بغل ولاړو ابل د ابو جهل سره ولاړو دوریا ولاړو نو د ادم علی السلام اولاده خو لا ډېر پراخ قټ کور دی په دې کې خو بيخي کېدلای شي نو بني ادم مال د انسانانو ته شامل دي په دې کې مسلمان کافر نه غړي علاوه دا ګرد ته ما کرامت کړی دي عزت مور کړی دي تر جن نور حیوانات په چی شي سره د مثال په تور حسن صورت د انسان پر کم شایسته قامت او صورت په څه حیوانات کې د بل چا غیر نشته دا داسې یو کرامت الله ور کړی دي که کافر دیم دغه بدن او استقامت لري سدا صورت الله تعالی ور کړی کښه نستای سو ور اړه دای سټو غی دای سي پر دوه پښو باندې روان دی یو بل انعام د عقل عقل چې ورکړی دی مسلمان ته مله عقل ورکړی کافر چې ورکړی دی د کافر د خپل عقل له دونه کار اخلي دغه نه زحمت پر ځان کوي ورته اخته دی اخته دی دا څه نه ولاده تخنیکونه راواز چې موږ تیس کار دی ځنه اخلو د سایکل او د موټر څخه ورسه در تیاری او تر جهاز پورې بیا تر کمپیوټر او تر موبایل پورې راس خو دا ګرځي د انسان د عقل محصول دی نو دس عقل الله ورکړي وځدا کار په غوایي پر دی که په سپی پر دی که په شیر وشو بزوګي پر دی په هیڅ اده نه دی پر دس کرامت الله ورکړي د عقل مثلا بل د شی چې دی هغه د ایجاد د صنایع د عقل بلری د ایجاد د سرعت چې دی دا بل شی به چاله او تعالی د په دماغ کې شي دی نو ګوره د حسن صورت چې ورکړي دی عقل چې ورکړي دی د عقل سره به د ایجاد د صنعتو چې د مخ کې ما یاد کړ کمپیوټر او دا موټر او سایکل او موټرسایکل دا ګر خو دا ټول باندې انسان ته در بل چا عزت ورکول سوی دی په حیواناتو کې چې دی بل څوک دغه تخنیک کولای شي نیس کولای شي نو دا د دیب عزت چور لره ورکول سو ولقد په تحقیق سره کرمنا مج عزت ورکړی دی کرامت ورکړی دی بنی آدم بنی و اولادی ته آدم د آدم علیه السلام اولادان و عام سول دا عزت مال مسلمان و کافر دواړه لري دا د عقل غي دا د بدن د استقامت غي د ایجاد صنعت ته وحملناهم فی البر یو عام خو هغه شمال په د بنی ادم کې موږ دا خبره ذکر کړه چې دا درې شیان وحملنا موږ سپاره کړي دي هم دي په البر په وجه کې او البحر په دریاب کې بل دغه سی یو حیوان ته پیدا کړ چې دی ګرد مر سپور سپور ګرځي دغه انسان دی الله پاک چې وچ تر اوځي غوی ستا مرکب دی په خو خلک پر غوی مسپرې دل اس کې مرکب دی اوش کې مرکب دی خر و غاتر و داخل دی مرکبونه دی تو ولی سپور گرزه گردم الله دا عزت ما دی طرف در کول سوی اوش ستا تابع داره دی کنه څونه غټی چې دغه وښه وسو غواړي چې ته ولکه پر ماس پارکی وګټي انسان نشي پرسپره دلې بیا دا وښ بیا جنګ مګر چې قرار خې کې بارم پر باندې کې په سر کې مڅ کښنه برای چوکې دی ولاړ شي چې غوی دا غره کم دی په خوانو خلکو په پلانم کار ول د سپرتیا د پاره نو پل خو چې دی غټ دی خو چې پر در باندې کښو بیا نه سپورت کېدل دا تا ته تابع دی اس تابع دی خر تابع دی ګرځي چې لایوي درې ایش کې دریر چې ته بس رواني شنو نو خاله دا کار ما کړی دی کنه چې هغه کوم حیوان تر د کښنې دی ګډاړه د شت نه کې تابع ده ګډاړه نو چې د خپل ولغه تمر کیږي نه د تابع نو خلاص دا کار زکه چې تاسو دا وښه باندې سپره وو دا متابعت ده په ځل کې ما ورته ویل چې انسان ته من قاعده مسخره دغه د پاره پیدا دریافت کسي دا کښتی الله امام مسخره کړی نو په خو خو هغه د انسان د واس مطابق د تختو څخه کی کشتی جوړیدل هغه به خو بیا هم غټ به بارونه به پکښی کول اوس خو هغه دیګه ګور چر وای ته چې دا شار روان یغه چې ورته وګور هغه نو جایز ده او بو جایز لري ته الا دا دواړه ورته یاد کړو حملنه مش سپاره کړی هم دغه د ادم اولاده فل بر په وچه کې مهم مرکبونه ورته پیدا کړی وال بحر او په دریاب کې په دریاب کې کشتی په وچه کې دا حیوانات اوس خو لا د وچ حیوانات د وچ سپارکی د پاره مشیان پیدا سو چپ له دغه حیوانات څخه موټران مرسیکلان سایکلان خو دا ګرځي د الله نعمت دی نو الله دا بل چا کړی ته په بتا کار پردی چې تا پر غوایی باندې سپور کې یا تا پر اوښ سپور کې هغه درته مسخر کې یا کشتی درته برابر کې دا خو زما کار بل ورزقناهم من الطیبات ورزقنا مش پر رزق ورکړي دي هم دغه بني ادم من الطیبات د دې پاک پاک شیان څنګه پاک پاک شیان الله په دې ځکه کې درته پیدا کړی چې ساده خوراک ته پارشتي وخوري دا رقم رقم میوي د یو شهر تر بل شهر پورې په هغه شهر کې چې وچ کلک کلک د غرو شهر دا رقم دی د کښت امکان پکې کې نه مګر چې مارکیټ کې ورشه واسه ته چې واشام پر دا رقم باندې چې پرتی میوي پرتی د ارزه ارزه خو دا ګرد کار زل تر لاړم زل روزي درکو ورزخنا مش پر رزق ورکړي هم دې ته من الطیبات د دې پاک پاک شیان څخه دا پر رزق ورلره ورکو دا تا ته بل څوک نه درکي مې بیا ته پر بل وځه غلې شرکه او غیر الله ته عبادت کې وفضلنا على فضیلت مجبور کړی دی هم دغه بنی ادم ته علا کثیر تر ډیر مما دغه چا څخه خلقنا چې مش خلق یې لګي بی خیر ډیر مخلوقات یې علاوه زماغه په دغه مزګه کې چې ورته وګوره په دغه حیوانات کې چې وګوره په دې ټولو دغه کې چې دی کائنات کې چې دی پر یو لښ کدی افضل نه پر کثیر یې چې دلته د کثیر توري کارول علا کثیر ولې په دې کې خو نو ځینې داسې دي ملایکه راځي لکه جبرائیل او میکایل نو بل انسانانو کې بیا داسې انسانان راځي په دا بني ادم کې ګر سره کافر دي ګر سره کافر دي نو دا هم بار پر هغه بی دي دا کافر انسان دا مشرک انسان دا خو دا په بني ادم کې داخل شو که نه شو نو چې په بني ادم کې دی داخل کې دلته کته کثیر و نه وای چې پر ټول مخلوقات مشکړي نو خو بار به خلک وای چې ابو جیول ابو لهب تر ملایکو بی دي بابا دا مشرک خو ملایکو موحدین نو لا الا پاک د کثیر توري ویل دي کثیر کې چې دی بار د حیوانات دغه شیان راځي بني ادم ګرځک ټول بني ادم تعالی تعالی فضیلت کړی علا کثیر پر ډیره برخه مما دغه چا خلق نش مش خلقی دا کثیر نو بار ګرځ مخلوقات نس به ډیر ډیر د حیوانات برخه سول نو دا پر دغه می فضیلت کړی دی نو در حیوان خو چې دی نو دغه کافر ته مله تعالی فضیلت کړی دی منه خو دی کچیر ایمان راوړ او غدی د جنتو مستحق ګرځي کلمه ویل سي ته د فار جنت دوزخ جوړ دی د حیوان فار کله جنت دوزخ جوړ نو بنی ادم گرد دا کثیر کې دي فقط کثیر الله ذکر کړی کل نه ذکر کړی دا به ته توجه وکړي چې معنا دا نو د حیوانات مراجنو علا کثیر پر ډیر می فضیلت ورکړي ممن چې دا کثیر نو څوک دي ممن دا غچا څخه خلق نه چې ما خلقې دا له مخلوقات خو ډیر دي په دا مخ پراخه لمنه د ملایکو تم شاملې پیرانان تم د کثیر څخه نه ډیره برخه مراسو ګرد نس تفضیلا فضیلت ورکول دا تفضیلان مو په دې مطلق څه دا هغه او فضلنا دا فره او فضلنا هم تفضیلا مش فضیلت ور کړ دی ودی ته پر ډیر تفضیلا فضیلت ور کول څنګه فضیلت شوالی مو د تور لر ور کړی نو دا بل انعام الله د تذکر کی دا فدا انعام په زمن کی انسان ته رغبت ور کی دعوت ور لر ور کی چې توحید او خاطر اس پر بل باندې مزه دغه دغه کارونه ما در سره کړی دي ته په ډیر مخلوقات کې مې افضل کړی هم یې او ته دونه بدنه شکر د ځانه جوړې چې شرک خپل خالق نه پیژنې خپل منعم نه پیژنې د منعم حق ادا کول پر ار هغه چا باندې چې انعام سوی پر لازم دي څه معنا ته پر ما یو انعام وکې نو ستا انعام چې دی خدا پر ما حق لري نو زبات ست تکرار کوو پر تا باندې چې انعام دی وکي وس نو ستا حق زه باید څنګه ادا کړم شکریا خو ته په خله باید وای دعا خو باید لره وکم د الله عز وجل انعامونه خو چې دی انسان شمارای نسی د هغه حق نو اول د توحید سره شروع کیږي اول به الله واحد ګڼي وروسته دا نور عبادتونه نو پایله د وجه توحید چې دی هغه ملاک الحسنات د ټول حسنات مرکز دغه دی چې دا جوړ سپریم تعمیر پریم ولې وی دی برابر نه بیا چی شکیږي بیا به نو پر د باندې نور بنا کیږي خونه به جوړیږي نو توحید اساسی حق دی الله پاک اول د وارد دغه ځای ته حق شروع کیږي چې الله به واحد ګڼي بیا به نو منځونه وروږي او د شان د الله تعالی د پاره کوي نو په دغه څه چې سبق کې نن چې و دغه دوه مضمون اسوه اثبات د توحید په ذکر د نعمتو او ابطال د شرک په چا سر په هغه چې مشرک تعالی او تعالی وریا ته چې مجبور سي بیرته الله تعالی ریوه چې مجبوری دې ختم شي بیا نور خدای را پیدا سي نو دا کار مکو دا غټه ناشکری ده چې ما زی دا لس گاز چې اخوا ته زاری دې کولې چې وروجه خاطر سي بیرته بیا ستار سره رکس علاوه دلیل زما د قبضه نه یو طریقې په دریا کې زما په قبضه کې وي دلته مې په قبضه کې وښ کوم قبضه کنه نه ایستل سي دا غس وچم زکه ژوندې په نن نه ځلکه د قارون کیسه چې موږ درته وکړ او دا سیم کول سم چې بعدونه در باندې مسلط کوم عذاب در باندې راول الله عز وجل دې مرد عذاب او سوسه الله تعالی دې شکر توفیق الله راک واخر دعوانا الحمد لله رب